Moja mladost je bila kakor tiha kraška dolina, zelenim bržolom nagrnjena globel. Oči so se odprle, nebo se je razlilo vanje in na nerazčesane lase je dahnil mehak veter. Mladost je bila kakor tiha kraška dolina, zelenim bržunom pregrnjena globel. Oči so se odprle, nebo se je razlilo vanje in na nerazčesane lase je dahnil